Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 7 stycznia, minęła właśnie godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 180 tysięcy osób zaszczepiło się do tej pory w Polsce przeciwko koronawirusowi. Rząd zapewnia, że tempo szczepień będzie się zwiększać. Przywódca demokratów w amerykańskim Senacie wzywa do usunięcia z urzędu prezydenta Trumpa. Uwaga, kierowcy, jest ślisko na drogach. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje praktycznie w całym kraju. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował, że do tej pory w Polsce zaszczepiono ponad 177 tysięcy osób. Minister podkreślił, że zgodnie z harmonogramem w najbliższych tygodniach tempo szczepień będzie się zwiększać. Ten proces szczepień, który rozpoczęliśmy, który cały czas jest w fazie rozruchu, on będzie przyspieszał. Natomiast w tym momencie na tle Europy wygląda to w ten sposób, że zajmujemy trzecie miejsce. Najwięcej szczepień wykonały do tej pory Niemcy, potem Włochy, Polska jest na trzecim miejscu. W przyszłym tygodniu mają do Polski dotrzeć kolejne szczepionki, tym razem firmy Moderna. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że skuteczność tego preparatu jest praktycznie identyczna jak szczepionki firmy Pfizer. Jak dodał, różnice są w przechowywaniu preparatów. 94% skuteczności szczepionki Moderna i 95% skuteczności szczepionki Pfizer-BioNTech, więc tu dla przeciętnego Polaka nie ma żadnej, kompletnie żadnej różnicy. Ta różnica tak naprawdę jest w przechowywaniu tej szczepionki, w dystrybucji możliwej, dzięki temu, że ta szczepionka może być przechowywana w wyższych temperaturach, czyli między 25 a 20 stopni, i po wyjęciu z zamrażarki ta szczepionka może dłużej przebywać w zwykłej lodówce. W przypadku szczepionki firmy Pfizer druga dawka podawana jest po 21 dniach, natomiast jeśli chodzi o szczepionkę Moderny, po 28 dniach. Przywódca demokratów w amerykańskim Senacie Chuck Schumer wezwał do natychmiastowego usunięcia z urzędu Donalda Trumpa. Schumer zarzucił prezydentowi Stanów Zjednoczonych podburzenie tłumu swoich zwolenników do wtargnięcia do siedziby kongresu w celu podważenia wyniku demokratycznych wyborów. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. To, co wydarzyło się wczoraj na Kapitolu, było buntem przeciwko Stanom Zjednoczonym, do którego podburzył prezydent. Nie powinien on sprawować urzędu ani jeden dzień dłużej, napisał w oświadczeniu Schumer. Przywódca demokratów w Senacie wezwał wiceprezydenta Mike'a Pence'a do zastosowania 25. poprawki do Konstytucji, która przewiduje pozbawienie prezydenta urzędu z inicjatywy większości członków jego gabinetu. Postulat pozbawienia funkcji Donalda Trumpa zgłaszają także inni demokraci, argumentując, że pozostawienie go na stanowisku jest niebezpieczne dla państwa. Jedynym parlamentarzystą republikańskim, który otwarcie popiera taki postulat, jest kongresman z Illinois Adam Kinzinger. Ostre słowa pod adresem Donalda Trumpa skierował tymczasem były prokurator generalny William Barr. Podburzenie tłumu do wywierania presji na kongres jest niewybaczalne. Postępowanie prezydenta jest zdradą urzędu i zwolenników, napisał w oświadczeniu Barr, który do niedawna należał do najbliższych sojuszników Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Uwaga, kierowcy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla niemal całej Polski, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Praktycznie w całym kraju, oprócz niektórych powiatów w województwie dolnośląskim, wydane zostało ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. Synoptycy z IMGW prognozują o zamarzaniu mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, ponieważ temperatura minimalna może spaść miejscami do minus 3 stopni, a przy gruncie miejscami może być jeszcze troszkę chłodniej, do około minus 6. Dlatego tej nocy będzie bardzo niebezpiecznie na drogach. Ostrzeżenia synoptyków potrwają co najmniej do jutrzejszego poranka. Ponad 2000 bocianich gniazd znajdujących się na słupach energetycznych należących do spółki Tauron Dystrybucja zostanie uporządkowanych. Termin przeprowadzenia prac jest nieprzypadkowy, obecnie ptaki te bowiem przebywają w ciepłych krajach. Zakres robót jest ściśle związany z cyklem życia ptaków oraz potrzebą zapewnienia bezpiecznej pracy sieci elektroenergetycznej, a bociany szczególnie polubiły gniazda budowane na słupach, bo zapewniają im naturalną ochronę przed drapieżnikami. Kiedy jednak przerośnięte i ważące kilkaset kilogramów gniazda mogą spowodować awarie sieci energetycznych, musimy interweniować, mówi Ewa Groń, rzecznik prasowy Tauron Dystrybucja. Waga bocianiego gniazda budowanego przez lata może osiągnąć nawet kilka ton, dlatego konieczne jest ich oczyszczanie z

myślę, że to jeden z dowodów na to, że filmy to niesamowita i nieskończona kopalnia intrygujących dźwięków. Alexandre Desplat, który skroił na miarę swoich dźwiękowych uniesień z soundtracki do filmu Dziewczyna, z portretu do filmu sprzed 5 lat. No i właśnie tym sposobem została nam niecała godzina na to, by zanurzyć się nieco w dźwiękach, które mam nadzieję zostaną z Państwem na dłużej. Black Walls to będzie ich 8-minutowa podróż do Toronto. This is true. Album Communion nagrywał po śmierci swojego ojca. Nagrywał go głównie w nocy w sypialni, gdy do głowy przychodziły mu różne myśli, różne wizje, obrazy gór, mistyczne pejzaże. No i postanowił, że wszystko złoży w całość. Myślę tutaj, że takim idealnym reprezentantem tej właśnie płyty jest utwór Field Two. Mroczny, dźwiękowy koktajl z Toronto. To jest właśnie sprawka niejakiego Kena Rooma, który ukrywa się pod pseudonimem Black Walls. Dziś w Konstelacji M sięgamy do tej płyty i do tych dźwięków po raz pierwszy, ale myślę, że to nie jest pierwsza przygoda właśnie z projektem Black Walls. Yeah. powstał w Melbourne, a w latach 80. słuchał psychodelicznego rocka, a potem z przyjaciółmi założył zespół. No a wśród nich był ten sam Peter Biurki, który potem związał się z grupą Dead Can Dance. Grupa Eden, The Slow Bells, utwór numer 4 z płyty wydanej 30 lat temu. Autopromocja Polskiego Radia. Postaci i prowadzący znani z anteny Polskiego Radia dzieciom opanowują przez 2 tygodnie antenę Trójki. Codziennie od 12 do 14 będą współprowadzącymi audycji Trójka do trzeciej. Posłuchać będzie można Filipa i Leopolda, Paskala Kaczorowskiego, Leszka i Misia Michasia, Magistra Sprężynki, Myszki Feli, Kulfona i Moniki i wielu, wielu innych. Będą rozmowy z dziećmi, z gwiazdami, zabawy, nagrody i słuchowiska Polskiego Radia dzieciom. Bawcie się razem z nami i słuchajcie Trójki. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A no właśnie. Ferie trwają. Ferie w pełni. A pan Jacek wita serdecznie z lekko zaśnieżonych górnośląskich ziem i zamienia się w such. Z kolei pan Paweł bardzo wygodnie usadowiony, wygodnie siedzi w fotelu i odlatuje w kosmos. Ale domyślam się, że to jest taki kosmos radiowy. No i z tego wszystkiego też nie przypomniałem o adresie. Można pisać, można dodawać się na naszej liście obecności. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A jeżeli ktoś z Państwa woli wpisać się na naszego trójkowego Facebooka, bardzo proszę. facebook.com/4. Smother my love. zniechęceni tym, co działo się na muzycznej scenie w ich rodzimej Australii, przenieśli się najpierw do Berlina, a potem do Londynu, kiedy myśleli, że wszystko idzie ku dobremu, bo grali i u boku Yes, i u boku The Horrors. Ta cała muzyczna układanka rozsypała się w drobny mak. Basista Sean Stewart został znaleziony martwy w swoim pokoju. No i ta płyta Work, Work, Work jest chyba taką płytą złamanych serc. Jest w tej muzyce coś, co nie do końca jeszcze odkryłem. Chyba nie było jeszcze momentu, że byłem ich dźwiękami znudzony i zaspokojony. Myślę, że to trochę jak takie never ending story. Hate Rock, czyli Janine Standish i Nigel Young z Australii. No to teraz zabieram Państwa na spacer, tylko proszę się ciepło ubrać. Thank you. samotny spacer, alone you walk. Czasem może być przyjemny, chociaż tak właściwie nie wiem, czy to kwestia przekory Sebastiana Schulera, czy to jego własna wizja postrzegania radości. Happiness, tak właśnie nazwał ten album, chociaż dalej nie jestem przekonany, czy to tak właśnie powinno brzmieć to słownikowe i tytułowe szczęście. Na ich stronie internetowej można przeczytać kilka zdań do każdego utworu z albumu 1961. Między innymi o tym, że to Schluss Panik to połączenie trzech niemieckich słów. Brama, strzał, panika. Utwór, który wspomnieniami przywołuje budowę muru, który dzielił Berlin Wschodni i Berlin Zachodni. Z kolei utwór piąty, utwór Retrofire, to powrót do czasów pamiętnego lotu Gagarina, który opowiada o kosmicznym hałasie, który miał szeroki zakres muzycznych tonów i brzmień, których zresztą chyba pozazdrościłby nie jeden kompozytor. No to zostańmy jeszcze z nimi przez najbliższe 4 minuty. Stanisława Lema i wyjątkowy rok. 61. rok, szczególny przynajmniej dla dwóch braci bliźniaków, Nigela i Clive'a Humbertson. Tak też nazwali tę płytę. Ponad 40-minutową podróż. Podróż bardzo mroczną i podróż, która bardzo często nawiązuje do wydarzeń historycznych, literackich, ale przede wszystkim jest opisem ich samych. Thank you. Spotkała cię na podjeździe. Było tak ciepło, ciągle narzekała na upał, ale pojawiła się na twojej drodze. Załamała się i jest chora. Czuję zakochanie, ale ludzie mówią nieustannie, gdzie iść, a ja nie wiem dlaczego. Tak pięknie i tak przejmująco może śpiewać tylko Kat Franki. I to zza naszej zachodniej granicy. Pan Aleksander i pan Adam w drodze, a w drodze deszczowej, a może nawet i śniegowej, ale na pewno samochodowej również, pani Irena. Czy pani Agnes sprawdzi się w trasie? No, mam taką nadzieję. Who can sleep? Oh. Sobel i Broken Sleep, ale proszę jeszcze nie zasypiać. Po 21 Radosław Okrasko i od Panka do Franka. No a my słyszymy się jutro o 4 rano. Mateusz Tomaszuk, do usłyszenia.